Ahlan wa sahlan wa marhaban wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Sanganiro, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Mashirika 25 ya kigeni ndio tayari kujorodhesha katika Wizara ya Mambo ya Ndani ili yaweze kuendelea na kazi yake baada ya Baraza la Usalama kusitisha harakati za mashirika hayo ya kimataifa. Na Wizara ya Elimu kuchukua hatua ya kusitisha ada pamoja na bima za wanafunzi kwenye shule tofauti ni kutaka kutetea haki za wazazi pamoja na wanafunzi. Wizara hiyo ikisema kwamba baadhi ya shule zilikuwa zikichukua hatua ya kutoza pesa hizo bila kushirikiana kamati za wazazi kwenye shule hizo. Na Wizara ya Afya ilichukua hatua ya kusitisha kwa muda vituo pamoja na mashirika ambayo yanatoa tiba ya kitabibu. Kuna haya na mengine bila shaka, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Francois Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba raia wanne wanaoundwa na watatu kutoka nchini Uganda pamoja na mmoja kutoka nchini Australia walikamatwa Jumamosi hii kwenye ziwa Gweru mkoani Muyinga. Msemaji wa Wizara ya Usalama anabaini kuwa walikuta ni watalii ambao walipotea na kuingia nchini Burundi bila kuwa na vibali. Pierre Murikie, msemaji wa Wizara ya Usalama, anaeleza kuwa watarejeshwa nchini Rwanda. Na katika ukurasa wa ushirikiano kwamba mashirika kimataifa 25 ndio tayari kujorodhesha toka tarehe mosi Oktoba hadi hii leo katika Wizara ya Mambo ya Ndani baada ya hatua ya Baraza la Usalama kusitisha harakati za mashirika hayo. Hayo yamefahamishwa na waziri wa mambo ya ndani katika mkutano na habari Jumatatu hii. Waziri Pascal Barandagie anasema kuridhishwa na hatua ambayo tayari kufikia, akibaini kuwa kuna mashirika 11 ambayo bado yanaomba kujorodhesha ila faili za mashirika hayo bado kutimia. Anatolea wito mashirika hayo kupasi kwenye ofisi kuu ya wizara hiyo ili kutimiza faili zenyewe. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba hatua ya kusitisha kwa muda ada ya michezo pamoja na bima kwa wanafunzi ilichukuliwa kutokana na kuwa baadhi ya shule zilichukua maamuzi ya kukusanya pesa hizo bila kushirikisha kamati za wazazi kwenye shule zenyewe. Hayo ni matamshi yake Juma Edward, msemaji wa Wizara ya Elimu, Jumatatu hii katika mkutano na wanahabari. Msemaji huyo anaeleza kuwa haki za wazazi pamoja na zile za wanafunzi zilikuwa zinakiukwa. Juma Edward, tumsikilize. Wizara imechukua hatua hiyo baada ya kuona kulikuwa hapa na pale kutoelewa vizuri. Hatua mpya zilikamatwa kuhusu namna wazazi wanatoa hiyo hela na wa matumizi yao. Baada ya kuona kama hapa na pale pana mfano kama viongozi wamesahau kama yale makamati yanasaidia kuongoza shule, wakayatia pembeni kabisa, au na wengine ikawa chanzo cha kufukuza watoto hovyo. Japokuwa tunajua kama kuna pano fundamental tunjua wanafunzi hawatoi hela ya masomo. Kutokana na mambo kama hayo, ilikuwa lazima Wizara ya Elimu ishike hatua muhimu ya kuboresha kidogo mambo hayo, tuyatie kwenye mstari ili wazazi waelewe na viongozi waelewe, na vyote hiyo ni kwa faida ya watoto. Zile pesa inapaswa wazikusanye zitumie kwa namna moja kwa mashule yao. Kitu nitaweza kusema hapa ni kuwa Wizara ya Elimu haikufutilia mbali kutoa pesa hizo, haikufutilia mbali michezo kwenye mashule. Tungependa wasikie na waelewe kama ni vitu vya muda kidogo. Wizara kinafanya chini juu vitu vyote viwe kumstari siku za usoni. Hasa kuhusu michezo ambayo ikiandaliwa katika shule, je, muda huyu michezo hiyo itaandaliwa kivipi? Michezo hiyo inaandaliwa, unajua kwanza inaanzaga kuandaliwa mikoani huko. Kwa upande wa wizara tumeshatia kamati ya nchi ambayo inalinganisha michezo katika mashule kwa nchi nzima. Kamati hiyo imeshawekwa na imeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunaweza tukwambia vijana wetu wasifi moyo, wajue kama michezo itaendelea kama kawaida. Isanganiro. Tukiendelea na habari katika ukurasa wa uchumi ni kwamba soko la mitaji lililopasishwa na baraza la bunge hivi karibuni halirejelei benki nchini Burundi, bali benki zinahitajika kuchangia katika soko hilo. Matamshi yake Arsene Mugenzi anayehusika na soko la mitaji kwenye benki kuu ya taifa katika mkutano na habari wanaojihusisha na masuala ya uchumi. Anathibitisha kuwa kutawekwa sheria ya kuwalinda wajasiriamali pakiwemo na taasisi ya taifa inayohusika na soko la mitaji. Na katika kurasa wa afya ni kwamba wizara ya afya inavitaka vituo pamoja na mashirika ambayo yanatibu raia kwa kutumia tiba asili kusimamisha kwa muda harakati zake. Kama ilivyo katika waraka wa waziri wa afya Dr. Tade Ndikumana aliyomwagizia mwenzi wa wizara ya mambo ya ndani, waziri huyo anaelezea kuwa kuna wale ambao wanajikita nyuma ya tiba aina hiyo kwa kupora wananchi. Anaeleza pia kuwa vituo hivyo pamoja na mashirika hayo yanatumia vibali kutoka wizara ya mambo ya ndani ilihali wangalipashwa kuwa na mkataba na wizara ya afya kabla ya kuendesha harakati za kitabibu. Na baadhi ya wagonjwa ambao wananufaika na huduma za kitabibu za asili kwenye vituo tofauti wanasema kujawa na hofu kuhusu hatua ya wizara ya afya ya kusitisha kwa muda harakati za vituo hivyo. Baadhi ya wagonjwa hao wanasema kuwa vituo hivyo vinawasaidia na kuwapatishia dawa kwa bei nafuu. Wanataka wizara ya afya kushirikiana vituo hivyo kwa faida ya wagonjwa. Na katika kurasa wa mazingira ni kwamba wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira unafahamisha kuwa harakati za kubomoa majumba yaliyojengwa kinyume na sheria sehemu palipotengwa kwa ajili ya ujenzi wa sehemu ya kukusanyia maji machafu yanatoka katika majumba mjini kati lazima ziendeshwe kwa makini na utulivu. Alifahamisha hayo waziri Deogide Rurema alipokuwa akiweka hadharani ripoti ya miezi mitatu ya yale wizara anaongoza ilitekeleza. Waziri huyo alifahamisha kwamba tayari kuweka wazi waliohusika na kutoa viwanja sehemu hiyo bila kuwa na haki ya kufanya hivyo. Hapa anatolea mfano baadhi ya wafanyakazi wa wizara anayongoza na wale wa wizara ya mambo ya ndani. Tumsikilize Deogide Rurema. Tulichotakiwa kufanya ni kuonyesha mipaka ya uwanja wenyewe wa Buterere ulioandaliwa kuchuja maji machafu yanayotoka katika majumba tofauti. Mapu hiyo tuliweza kuiweka hadharani na tulifika sehemu hiyo. Tulipofanya uchunguzi na karatasi tofauti tulizopewa, tulionyesha majengo ambayo yanaendeshwa na yanayovamia uwanja huo. Kingine tuliweza kugundua ni kuona waliohusika kwa njia hii ama nyingine. Tuliweza kuonesha waliohusika kwa kutoa makaratasi bila kuwa na haki ya kufanya hivyo. Hapa kuna wafanyakazi tofauti wa wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira. Kuna viongozi kutoka katika wizara ya mambo ya ndani, tukichukulia wale walio hapa mjini. Hapa sisi jukumu letu tulitoa ripoti hiyo. Yale ambayo watatuomba kufanya tutatekeleza, lakini kazi hizo zinaungana na mambo mengi kama yale ya kijamii, ya kiuchumi, lakini kuna kutetea faida za serikali. Tusitizame faida zetu pekee, tutizame hata familia zetu. Tuone kuwa ni kazi ya kufanya kwa utulivu na kutizama faida ya taifa baadaye. Waziri Deogide Rurema alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Richard Kubga Rugira. Ikiwa ni saa 7 dakika 33 tunaendelea na habari kwenye redio Isanganiro katika kurasa wa jamii ni kuwa harakati zinazohitaji umeme zilisimamishwa kutokana na uhaba wa umeme wiki mbili zimepita mtaani Mugara pamoja na Burukiro ni katika wilaya na mkoa wa Rumonge. Raia wa maeneo hayo ambao wanajishughulisha na harakati zinazohitaji umeme wanalitaka shirika la mamlaka ya ugavi wa maji na umeme Regideso kuwapatishia umeme huo. Katika shirika hilo mkoani Rumonge wanafahamisha kuwa swala hilo tayari kuliwasilisha kwake mkurugenzi wa shirika hilo ambako wanataraji vifaa pamoja na wafanyakazi wa ukarabati umeme wenyewe. Na tutoke huko kusini magharibi mwa nchi tujelekeze mkoani Gitega ambako wakazi wa baadhi ya kata za mji huo zinazokumbwa na uhaba wa maji safi wanalishutumu shirika la mamlaka ya ugavi wa maji na MINEDZO kutowajibika kwa kuwapa maji safi kama kata zingine. Kiongozi wa shirika hilo katikati na mashariki anabaini kwamba uhaba huo unasababishia kupungua kwa mapato ya shirika hilo. Anaarifu kuwa kuna mradi wa kuongeza maji safi katika jiji la Gitega. Na baadhi ya raia wa kata za Busoro tarafani Kanyosha ni wilayani Muha hapa jijini Bujumbura wanasema kuwa na hofu kuwa wanaweza kukumbwa na mafuriko kutokana na kata mpya ambayo inandaliwa maeneo hayo. Raia hao wanasema kuwa hakuna mfereji hata mmoja ambao unaweza kuteremsha maji na kutaka wahusika na miundombinu kuharakia kuwapatishia mifereji yenyewe. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu za Message Ngozi pamoja na Vitalo FC zitawakilisha taifa la Burundi katika kombe la mabingwa pamoja na kombe la Primus League. Ndizo zimechuana kwenye wiki yake ya 14 katika daraja la kwanza. Katika mpira wa kikapo basketball, mashindano ya awamu ya pili ya mashindano ya kombe la raisi yalifikia wiki yake ya pili mwishoni mwa wiki jana. Katika michezo ya katika michuano ya mikono volleyball, mkoa wa Gitega pamoja na Bururi ndio ilishinda kombe kwenye mashindano ya mpira wa mikono volleyball kwa ngazi ya taifa. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza ya mikoa yanafikia kwenye wiki yake ya 14. Siku ya Jumamosi Mitanange kadhaa ilitimua vumbi kwenye viwanja tofauti vya soka. Flambeau d'Olest ilicharazwa na Buja City bao moja bila. Kayanza United ikaimenya Flambeau du Centre mabao mawili kwa moja. Mbele ya mashabiki wao wenyeji Olympique Star wamefanikiwa kuicharaza Atletico Olympique mabao matatu kwa moja. Kwenye uwanja Urukundo mkwani Ngozi, Ngozi City na Message Bujumbura zilishuka dimbani na timu zote zikaridhika kutoka sare ya bao moja kwa moja. Mchuano uliokuwa subiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni yule ulioambatanisha Vitalo FC na Musongati FC ambao umemalizika kwa ushindi wa Vitalo baada ya kuimenya Musongati bao moja bila. Jana Jumapili michuano mitatu ndiyo imeweza kulindima. Message Ngozi ikiwa mbele ya mashabiki wao imefanikiwa kuimenya Bumamuru mabao mawili kwa moja. Ekrenwad Fighters ikaimenya Leliel mabao mawili kwa sifuri. Timu ya Askari Polisi Rukinzo ikacharazwa na Lidia Dike Burundi Sport for Africa bao moja bila. Katika mpira wa vikapu basketball, mashindano ya kombe la raisi musimu wa pili yameendelea mwishoni mwa wiki. New Star iliimenya Chibitoke vikapu 21 dhidi ya 33. Ngozi ikaifunga Kayanza kwa vikapu 59 dhidi ya 45 na timu ya Urunani ikafanikiwa kuimenya timu ya Bujumbura vikapu 140 dhidi ya 40. Habari nyingine iliyokubika vichwa vya habari za michezo ni finali ya volleyball ambapo kwa upande wa wasichana timu ya mkoa wa Gitega ndiyo imejinyakulia kombe baada ya kuimenya Bujumbura seti 3-2. Kwa upande wa wasichana timu ya Bururi ndiyo ilitawazwa ubingwa na hapo ni baada ya kuimenya timu ya Gitega seti 3-2. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 7:38 la ziada sina isipokuwa tu nikuteremsha nanga na kushukuru kwa mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana. Mimi jina langu Moise Misago na kutakia mchana mwema nikiwageni kwa kherini.